siebie sobie dać, tylko ty i ja, za nami cały świat. Ojciec kontroluje córki korespondencję, brak zaufania powoduje depresję. Nie martw się mała i posłuchaj wreszcie, los się odmieni, do drzwi zapuka szczęście. Tylko ty i ja, warto siebie sobie dać. Tylko ty i ja, za nami cały świat. Tylko ty i ja, warto siebie sobie dać. Tylko ty i ja, za nami cały świat. Dzieckiem byłem, nie martw się mała, poczuj się bezpiecznie, mówisz i masz, blisko ciebie jestem. Tylko ty i ja, warto siebie sobie dać. Tylko ty i ja, za nami cały świat. Tylko ty i ja, warto siebie sobie dać. Tylko ty i ja, za nami cały świat. Tylko ty i ja, warto siebie sobie dać. Tylko ty i ja, za nami cały świat. Tylko ty i ja, warto siebie sobie dać. Tylko ty i ja, za nami cały świat. Tylko ty i ja, warto siebie.